Sprawdź produkty w akcji. Do 30 lat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa druga tura wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze dane. Blisko 300 osób zatrzymano w Paryżu po finale Ligi Mistrzów. Dziś Dzień Dziecka. Jedyne, co bym chciał dostać, to czas spędzony z rodziną i przy okazji jakiś prezent. Polki i Polacy wybierają prezydenta w drugiej turze głosowania. Lokale wyborcze w przeszło 30 tysięcy obwodowych komisji wyborczych otwarto punktualnie o godzinie 7. Kilkadziesiąt minut temu zakończyła się pierwsza dziś konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomku, powiedz, jak przebiega głosowanie. Przebiega spokojnie. Lokale wyborcze otwarto punktualnie. Nie ma informacji o incydentach z tym związanych. Nie ma też zdarzeń, które mogły zakłócić prawidłowy przebieg głosowania. Są zgłoszenia o naruszeniu ciszy wyborczej. Informował o tym przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Są bardzo spokojne, nie mamy w tym zakresie dużych zgłoszeń, chociaż o ile liczba zgłoszonych przestępstw jest mniejsza jak o tej samej porze w czasie pierwszej tury, bo było wówczas 3 przypadki, teraz mamy 1. Natomiast wykroczeń odnotowano zgłoszeń 2 tygodnie temu 119, a w tej chwili mamy 148. Większość wykroczeń dotyczy uszkodzenia bądź zerwania banerów wyborczych. Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00. Sylwester Marciniak zaapelował jednak, by nie czekać z głosowaniem na ostatnią chwilę. O 13:30 kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, wtedy już z pierwszymi wynikami frekwencji. I tyle, Tomasz Zielenkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. By ułatwić mieszkańcom dojazd na głosowanie, transport publiczny w wielu miastach jest dziś darmowy. Tak jest na przykład w Katowicach. To już tradycja. JZM zapewnia bezpłatne przejazdy w dniu każdego głosowania powszechnego, wspierając w ten sposób aktywność obywatelską swoich mieszkańców i ułatwiając udział w wyborach wszystkim uprawnionym. Mówił Łukasz Zych, rzecznik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a darmowy przejazd mają też dziś m.in. mieszkańcy Warszawy. Policja odnalazła 15-latkę z Ciechanowa, która zaginęła w piątek. Rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Sakowska powiedziała, że Liliana jest cała i zdrowa. Dzisiaj nad ranem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odnaleźli zaginioną 15-latkę na terenie powiatu przasnyckiego. Nieletnia przebywała u swoich znajomych. Została przekazana cała i zdrowa pod opiekę rodziny. Policjanci dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w poszukiwanie 15-latki. Noc zamieszek w Paryżu po wygranej drużyny Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Aż do białego rana na ulicach francuskiej stolicy dochodziło do aktów wandalizmu i niebezpiecznych incydentów. Policja poinformowała o zatrzymaniu niemal 300 osób. Zaśmiecone ulice, rozbite witryny sklepów, splądrowane butiki. Tak wygląda centrum Paryża po nocy zamieszek. Jeszcze przed końcem meczu na Polach Elizejskich i w okolicach stadionu Parc des Princes pojawiły się młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść, które zaczęły ostrzeliwać policję fajerwerkami i plądrować sklepy. Atakowani byli także strażacy, którzy interweniowali przy podpalonych samochodach i śmietnikach. Nie pomogły ani apele o spokój ze strony piłkarzy i władz PSG, ani obecność ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy, którzy mieli pilnować porządku na ulicach Paryża. W ruch poszły armatki wodne i gaz łzawiący. Policjanci przyznają nieoficjalnie, że nie byli w stanie opanować sytuacji. Brutalne incydenty miały też miejsce w innych francuskich miastach. Dziś w Paryżu ponad 100 tysięcy kibiców ma zgromadzić się na Polach Elizejskich na wielkiej paradzie z udziałem piłkarzy PSG. Wydarzeniu mają towarzyszyć nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Stefan Folzer, Polskie Radio. Co dziś za dzień, o tym wie każde dziecko w Polsce, a tak mówiły dziś dzieci w zagadkowej niedzieli na antenie Trójki. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko, bo wzmacnia kości, ale dziecko trzeba przytulać, porządnie przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. I ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. No, wszystkim dzieciom życzymy wszystkiego najlepszego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mamy Dzień Dziecka, więc nie mogłam przywitać się inaczej niż Jackson 5. Na tym nagraniu Michael Jackson ma 11 lat i płyta i piosenka Can You Remember pochodzi z debiutanckiej płyty Jackson 5. Sygnowana była nazwiskiem Diany Ross, chociaż to nie Diana Ross odkryła cudowne rodzeństwo. Była to Gladys Knight. No, ale skoro Diana pojawiła się już w czasie naszego dzisiejszego spotkania, no to może zagrajmy. Diana Ross, głos, który był ze mną praktycznie przez całe moje dzieciństwo za sprawą mojej mamy. A to był przebój z 79, który przez długie tygodnie nie schodził z list przebojów. Ja dopiero wtedy, kiedy dorosłam, zaczęłam się interesować poważnie muzyką, to zaczęłam też odkrywać, że za piosenkami, za przebojami stoją nie tylko gwiazdy, nie tylko te wielkie wokale, ale też producenci oczywiście i kompozytorzy, kompozytorki. No i tym sposobem poznałam duet kompozytorsko-producencki Ashford i Simpson. ikony. Ikony, które stoją również za Ain't No Mountain High Enough, czy I'm Every Woman. Pracowali z Aretą Franklin, z Rayem Charlesem, z The Supremes i w zasadzie nie ma artystów, z którymi oni by nie pracowali i nie ma przebojów, za którymi by nie stali. Polecam Państwu sprawdzanie tych broszurek przy płytach, czy w ogóle zaglądanie do tych ukrytych informacji przy piosenkach na Spotify. Można się zdziwić, ale też odkryć kawał historii muzyki. Baby, tell me, sing it. Steady telling lies, I steady pacify. While I kept denying the truth. You're always here and there, finally I care. I'ma keep it real with you. Ain't no feeling like being free. Your mind's made up and your heart's in the right place, yeah. Ain't no feeling like being free. When you're done, all you could but was misunderstood. It's all good, it's ain't all no feeling like happiness, I lived in free. You and all your needs, let me speak. It's best I do what's best for me. Now, ladies, ladies, I got my mind back. I've been there and done that. No looking back, no. Ooh, this time is for me. Baby, you've been doing you, I'm gonna do me. I'm free. Time is of the essence, and it's what you're sure to waste another minute on you. Why you steady trying to hide? Gave you one thing, yeah. Oh. Jestem dzieckiem wychowanym w latach 2000, więc nie mogło dzisiaj zabraknąć Destiny's Child. Zespołu Girls Bandu, przy którym każda dziewczynka trochę marzyła o tym, by zostać piosenkarką. No ale dzisiaj mamy nie tylko Dzień Dziecka, mamy też Święto Demokracji i z tej okazji posłuchamy gatunków, które goszczą tutaj może nieco rzadziej, disco, R&B i funku. No i właśnie, czy mogę prosić trochę więcej funku? Now Mam nadzieję, że tym tanecznym bitem zachęcę Państwa do udania się do lokali wyborczych równie tanecznym krokiem. To był Jamiroquai, a teraz pora na kogoś mniej znanego, Sasha Keeble, czyli brytyjską artystkę kolumbijskiego pochodzenia, mieszkającą w Londynie. No i trzymając się tego kontekstu Dnia Dziecka, opowiem Państwu, jak to się w ogóle stało, że ona zainteresowała się muzyką, skąd ona wzięła się w jej życiu. Otóż nie miała w domu telewizora. Jej tata drukował jej nuty, żeby zapewnić jej jakąkolwiek rozrywkę w domu. Stąd sięgnęła po gitarę, zaczęła pisać własne rzeczy, choć chciała być początkowo weterynarką. Posłuchajmy Sasha Keeble, Act Right. Baby, I don't know who you are anymore. So I don't know what you calling me for. Expecting I was just bound to ignore all of your fuckeries, girl, we at war. Hated you to my kindness for weakness. You burn every bridge that's between us. Not sure what's really left to be said. It's simple, if you loved me, you would never hurt me. That's stupid, it's simply whether we were lovers or just friends. If you hurt me, you would say you're sorry. Said you acting cocky. If you wanted to, you would act right. Act like you know to do better. Really not just for show. Act right. But girl, we both know that if you wanted to, you had everything. Could've gave your ass a wedding ring, girl. You fuck it with my head, that's about to be. You playing games that I ain't never even. You was the one that's always doing the. It's just simple black and white. Cause if you loved me, you would never hurt me. That's to put it simply. Whether we were lovers or just friends. Teraz, skoro Dzień Dziecka, to pora na spełnianie marzeń. Piosenkę, którą zawsze chciałam zagrać w radio, ale jakoś nigdy mi nie pasowała do naszych poprzednich spotkań. No i są takie utwory, których, one w ogóle stanowią osobną kolekcję w moim zbiorze, których zazdrości się odbiorcom czy odbiorczyniom, o których zostały napisane. No i to jest jedna z moich ukochanych piosenek Andersona Paaka. No i bardzo się cieszę, że są tacy artyści i taka muzyka jest w mainstreamie. Staring, be careful, the idle mind is a dangerous place to be left in, but keep your eyes on me. Yeah, your heart don't stand a chance. It feels like it's been far too long. Your knees can't hold your legs, your feet just wanna pace. The eyes keep me all in a trance. Let me ask you, would you leave it all in the back of your head. All in the palm of my hand. Ain't nobody holding you back. Don't it feel like it's been far too long, girl? Your heart don't stand a chance. Your knees just wanna break. Your eyes keep me all in the trance. And let me ask you, I know the approach is so far from what you used to. Would you know it? Hey, do I hold the candle to the last one over your moon? Baby, of course I do. Hey, I'm not closing my tab. Don't it feel like it's been far too long, girl? Your heart don't stand a chance. Byliśmy w mainstreamie, no to teraz chodźmy do podziemia. Jeszcze trochę funku na dzisiaj. Thank you. Strata, pisane z czwórką zamiast A w środku. To duet, który w pandemii stworzył Gilles Peterson oraz, teraz uwaga, żebym się nie pomyliła, Jean-Paul Bluey Monique. Bardzo trudne jest to imię i nazwisko. W każdym razie, jest to dwójka przyjaciół Gillesa Petersona. Mogą Państwo znać się między innymi z Brownswood Recordings. To jest w ogóle znakomity DJ i muzyk i producent. A cały ten projekt Strata wziął się z improwizowanej sesji, którą przypadkiem nagrali w pandemii. Wiem, że to trudno zapamiętać, jak się słucha audycji, dlatego uprzedzam, że znajdą mnie Państwo w mediach społecznościowych, Basia Malecka, na przykład na Instagramie, i tam będę się dzielić, żeby Państwu nie uciekło, tymi wszystkimi nowymi nazwiskami i nowymi piosenkami, które dzisiaj gram. No to co, to może mała przerwa na oddech i wrócimy za chwileczkę do tańca? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cosmos Midnight, ale w remiksie Emma Jean Sacri, artystki niesamowitej dziewczyny, która nie tylko produkuje, gra na instrumentach, ale jak się okazuje jest też DJ-ką i remiksuje piosenki. No ale teraz, pomału zmierzając do końca, przedstawię Państwu Garetha Duncana, mojego równolatka. I w jego historii zakochania w muzyce mogłoby się, myślę, przejrzeć wielu artystów, w tym ja, ponieważ ponieważ Gareth został zachęcony przez rodziców do grania na fortepianie, ale ten fortepian mu się strasznie znudził, nie chciało mu się ćwiczyć, więc postanowił poszukać swojej własnej ekspresji w pisaniu swoich własnych utworów. No ale zaczął to robić tak, jak potrafił, czyli ufając swoim uszom, niekoniecznie teorii, ufając swoim dotychczasowym umiejętnościom. I wydaje mi się, że to jest chyba całkiem słuszna strategia. Posłuchajmy zatem Whenever i uprzedzam pytania. Nie, nie śpiewa tego Michael Jackson. Wszystkie piosenki z minionej godziny znajdą Państwo na stronie Trójki w zakładce playlista i nadeszła pora, żeby się pożegnać. Udanej niedzieli, pomyślnych wyników życzą Maciej Załęcki, Maciek Jankowski i Basia Małecka. Do usłyszenia za 2 tygodnie. You wanna sit down in person, better call my promoter. Good time is at the essence, I'm booked up till October. Whatever you think you know about me, believe it if you wanna. I'm not here for the drama, I stay home in my pajamas. If you could fathom what's inside my head, you'd like the dawn, leave me shot for dead. Don't need no wheels to drive me around the bend, cause everyone's your friend. If you think you know me, no, you should be so lucky. You could understand, I'm not a part of your plan. No game. You should be so lucky. You should be so lucky. Just take the time to be with my soul and be in my zone and breathe and control to strive for my goals. Yeah, you should be so lucky. I'm not Icarus from the sun to the sea, so please don't underestimate me. But you